Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал. Чытае аўтар. Частка першая. Вось думаю, на дзіва цялплівы мы народ беларусы і надта даверлівы. Мусіць, каб нават траву давялося есці, дык усё адно б верылі, што гэта стабільнасць і дабрабыт. З такой вось наіўнасці ды бязмежнага трывання дабра карыстаецца цяперашняя ўлада. Зрэшты, так было пры розных уладах, стагоддзямі. З дзяцінства запала бацькава фраза: «Ну добра, хоць не ў лапцях ходзім». Сапраўды, насілі мы адрозна ад большасці вясковых трохі спраўнейшы адбутак, нейкія самаробныя бахілы, бацькам жа і пашытыя. Для яго важна было мець хоць нейкія прыкметы заможнасці. За польскім часам ягоны бацька, мой дзед Міхаіл Багданкевіч, прыдбаў кавалак зямлі недалёка ад Радашковіч. Пашэнціла купіць танна. Нейкая графіня разарылася, дапусціла свае угоддзі на продаж часткамі. Побач мелі лапікі зямлі бацькавы сваякі. Адзін аднаму дапамагалі. Узнік, калі хочаце, такі нефармальны кааператыў. Зазначыў, што быў ён нашмат болей эфектыўны, чым пазнейшыя калгасы, бо не з-пад палкі стараўся, і ніхто зверху не камандаваў. Што сеяць, ды калі жніво распачынаць, без селектарных наладаў абыходзілася. Зрэшты, ніхто са сваякоў, уключна з намі, так і не разбагацеў, бо глеба была неўрадлівая. Адно, што неяк канцы з канцамі зводзілі. Праўда, няма ліха без дабра. Як прыйшлі саветы ў 39-м, дык нашу сям'ю, дзякуй Богу, не раскулачылі. За вярсту было бачна, ну які там з бацькі мілаед. Думаю, выратавала яшчэ адна акалічнасць, бо часта ж запісвалі ў кулакі і незаможных, калі хто хацеў ім адпомсіць. Былі такія аматары зводзіць алхункі з ліку ўчарашніх галадранцаў, которых бальшавікі падтрымлівалі і выводзілі наперад як класава свядомых. У майго ж бацькі з усімі наваколлі адносіны былі добрыя. Нікому вока не запарушыў. Цяпер бы пра яго сказалі: камунікабельны чалавек. Зрэшты, з намі дзецьмі быў ён даволі строгі. Лупцоўкай не захапляўся, а вот у куце стаяць даводзілася. Найболей, праўда, не мне, а брату Мар'яну. І менавіта за яго бацьку неаднойчы ў школу выклікалі. Яшчэ ў сям'і раслі две дзяўчынкі – Ірэна ды Рамуальда. А другі мой брат, на жаль, памёр малым ад заражэння крыві. З той пары стаялі ў сенцах толькі 4 пары трых самаробных дзіцячых бахілаў. Жылі мы на хутары Шапавалы. Цяпер гэта Валожынскі раён. Неяк на пачатку 90-х з'ездзілі мы туды з сынам Антонам. Тады ж быў такі разгул дэмакратыі, што зайшла нават гаворка пра вяртанне земляў былым уладальнікам ці іх нашчадкам. Я ў такую перспектыву не надта верыў, але кажу паўжартам сыну: «Ну што, паехалі, паглядзім наша радавое гняздо». Убачылі мы толькі голае поле. Ды як слязіна блішчэла лужына на месцы былой сажалкі. Праз нейкі час маё заходняе беларускае паходжанне прыгадалі і недобразычліўцы. Гэта калі на пасадзе кіраўніка Нацбанка павёў я лінію на стварэнне нацыянальнай валюты. «Ага, маўляў, усё зразумела», – загаварыла нутро заходніка. «Вось яна, хутарская псіхалогія, хоча нас адарваць ад Москвы, ад адзінага рубля. Мусіць, уяўлялі, што я ў дзяцінстве надта шыкаваў на дробна-буржуазным хлебе. А я ж 6 гадоў авечак пасвіў, толькі яны і латавалі ад галечы, бо на нашым пяску мала што ласло. Памятаю, як мерзлі ў мокрай траве ногі, і бахілы тыя не дапамагалі, але як пабегаеш за авечкамі, дык хутка сагрэшся. Няхітрая гаспадарка дапамагала выжыць за немцамі. Увогуле фашысты нас толькі аднойчы зачапілі. Памятаю, як заскавытаў на дварэ сабака. Нямецкі жаўнер лупцанул яго са шмайсера і яшчэ даў чаргу па страсе. Хата ў момант занялася полымем. Дзякую Богу, саміх нас не пастаўлялі. А вось будыніна часткова згарэла. Доўга яшчэ на нашай сядзібе патыхала гарам. Немцы ж такі пагергеталі ды з'ехалі. На свой дзіцячы розум так і не сцяміў я, што ім трэба было. Мы проста на свой лад наводзілі парадак у краіне. А неўзабаве я ўпершыню пачуў расійскую гаворку. У нас жа з прэс гучала беларуская мова. Прычым, заўважу, вельмі чыстая, як-ніяк купаловскія мясціны. Да вязанкі ад нашых шапавалаў рукой падаць было. Дык вось, у 44-м годзе аднойчы арніцой за вокнамі пачулася. «Сідалов, дзе снарады? Я зві тваю душу, заражай!» Гэта побач з сядзібай атабавілася батарея чырвонай арміі. Гітлераўцы ж неўзабаве засеклі, адкуль б'е савецкая артылерія. І пачалося. Мы палеглі на падлогу, чулі толькі, як плюхаліся ў лужыны асколкі. Такія гукі нам былі знаёмыя з гульнем, калі мы пускалі пляскатыя каменьчыкі, каб яны скакалі па сажалцы, але цяпер было не да забаў. Праўда, як толькі абстрэл сцішыўся, наша бабка Багуміла пашыбавала да лесу, так бы мовіць, у выведку. Яна ўвогуле была надзіва цікаўная, данёў рымыслёя. Гэтая жвавасць, бадай, і дапамагла ёй па сучаснаму мовячы трымаць форму аж да 100 гадоў. А за польскім часам бабка Багуміла праславілася на ўсё наваколле тым, што дапіла, калі не памыляюся, аж да Вільні, каб паглядзець на жывого Пілсудскага. Вычытала недзе, ці дачулася, што тагачасны польскі бацька маецца, па сучаснаму кажучы, наведаць рэгіён. Дык кінула хату, гаспадалку і пашыбавала туды. Потым доўга раздавала суседзям інтэрв'ю, які той Пілсудскі грозны ды вусаты. Я ж стаў асабліва шанаваць бабулю, калі яна заступілася за мяне перад маці. Тая неяк не стрывала і за якуюсьці правіну ляснула мяне лыжкай па ілбе. Дык бабка Багуміла з ёй не на жарт схапілася, маўляў, хіба ж так дзіця выхоўваюць. Бацька кабетаў ледзь суняў. Ну, а тады, у 44-м, бабка вырашыла, што немцы ўжо адступілі. Але як толькі высунулася, адразу пачалася страшэнная страляніна з абодвух бакоў. Мусіць, сапраўды і фашысты, і савецкія салдаты палічылі яе варожай выведкай. Нашыя бацькі залямантавалі, каб хоць чырвонаармейцы перасталі страляць. Карацей, пашанцавала бабцы, вярнулася жывая ды здаровая і нават узрушаная, столькі новых уражанняў. На тым ваенныя прыгоды нашай сям'і і скончыліся. А вось майму дзядзьку Ізыдару, бацькаму брату, вайна доўга яшчэ адгукалася. Адрозна ад бацькі ён паспеў скончыць за польскім часам настаўніцкую семінарыю. Бацька ж мусіў кінуць навучанне ў гэтай самай установе, калі ў ягонай сям'і згарэла хата. Тут ужо не да дыплома было, трэба было гаспадарку з нуля ўздымаць. Зрэшты, бацька ўсё адно лічыўся на тыя часы чалавекам адукаваным. Тым болей, што Раней паспеў скончыць агранамічную школу недзе аж пад Варшавай. Трэба зазначыць, што род наш хоць і сялянскі, але ў ім заўжды ахвяравалі апошнім, каб дзеці невукамі не засталіся. Адукацыя гэта было святое. Дык мой бацька нават трохі настаўнічым. Дарэчы, нейкі час навучаў сына той самай графіні, што потым збяднела ды прадала нам зямлю. Казаў, што меў дазвол нават біць вучня лінейкай па руцэ, калі той надта ленаваўся. Гультай быў гэты графскі сын, прызнаваўся потым бацька. Але ж я хацела спавесці пра лёс дзядзькі Ізыдала. Перад другой сусветнай вайной забралі яго ў польскае войска. Як адукаванаму інтэлігенту далі афіцэрскі чын. Дзядзька прыняў першы бой з гітлераўцамі яшчэ тады, як Сталін з імі хаварсы ладзіў. Сёння пра гэтыя гістарычныя акалічнасці беларускае кіраўніцтва чамусьці забывае. Ды раз за разам даводзіць Еўропе, што ёй варта на каленях стаяць на знак падзякі за вяртаванне ад карычневай чумы. А насамрэч гэта яшчэ добра разважыць, чаму тая чума так доўга лезла беспакарана ва ўсе бакі. Ці не таму, што ўлюбёны Лукашэнкам Сталін заключыў з фюрэрам патаемны пакт. У 39-м дзядзька Ізыдал, паранены пад Варшавай, трапіў у фашыстаўскі палон. Там захварэў на тыф, і яго, палічыўшы нябожчыкам, проста выкінулі за лагерныя вароты ў яму. Уратавала жаўнера нейкая добрая полька. І трэба ж было яму, як патрыоту, вярнуцца ў родныя мясціны. Гэта значыць ужо ў Савецкі Саюз. Тут яго НКВД і загребла. Пайшоў па гулагаўскім этапам Валкута, Карганда і Галка. Адтуль у 56-м разам з іншымі такімі ж небаракамі выцягнуў дзядзьку тагачасны першы сакратар польскай кампартыі Гамулка. Трэба аддаць яму належнае, здолеў паразумецца з Крамлём, які трохі палагодняў пасля смерці Сталіна. Адно, што шлях быў дзядзьку і зыдаў толькі ў Польшу. Там, дарэчы, някепска уладкаваўся, выкладаў у школе расійскую мову, меў добры заробак. І ўсё ж мой бацька, гледзячы на ягоныя прыгоды, мусіць дзякаваў Богу, што не скончыў настаўніцкую семінарыю, ды не атрымаў чын польскага афіцэра. Зрэшты, і дзядзька Ізыдал мог дзякаваць лёсу, што не трапіў, як іншыя польскія афіцэры, у Катынь. Вось так, на прыкладзе майго роду, паўстае сапраўдная гісторыя 30-х-50-х гадоў мінулага стагоддзя. Яна зусім адрозная ад таго прымітыўнага варыянту, што навязваецца нашым сённяшнім кіраўніцтвам. Ну як можна казаць пра веліч Сталіна, калі ён гнаіў у гулагу тых, хто прыняў на сябе першы ўдар нацыстаў? Як можна сцвярджаць, нібыта толькі Савецкі Саюз ратаваў свет ад фашызму, а астатнія сядзелі, як мышы пад венікам? Я не кажу ўжо пра тое, што подзвігі старэйшых пакаленняў увогуле не могуць служыць індульгенцыяй цяперашняму рэжыму. А то паслухаеш парадныя прамовы, і тое выражанне, нібыта сам Лукашэнка са сваімі вертыкальшчыкамі браў Берлін. Вось і кажу я, дзіўны мы народ, беларусы, што не павесіць на вушы, усё добра. Верым не расповедам бацькоў і дзядоў, не ўласнаму досведу, а трубадурам афіцыйнай прапаганды. І як мой бацька, паўтараем ужо ў 3-м тысячагоддзі. Ну добра, хоць не ў лапцях ходзім. Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал.